Matayo afamaragu ko an. Yesu gya ili arimragogu hida. Ya ilakhina ad onke. Gibi di hapege. Sirako minse dosguagi ili khair. Ina gigitla atles chacha hamsu inay. Diga afi ha ili itlemu inay gukwa eli muna inge. Sagi imbata walo darawagu rautito in. Diga afi ha ili itlemu inay goga ide. Sagi imba digi matlat lakasi ha in. Diga afi ha ili itlemu inay go ibide atla ame. Sagi imba hima aali na ihape dahi fadidi ha ili itlemu. Diga afi ha ili itlemu haka guko me kori ha waka muna inko inay. Gu ibide ibidi nada tafa adipanda da ili itlemu ge. Sagi imba ili itlemu higi maanghi si inay. Diga afya ili itlemu inay gukome awariru. Sagi imba inay sesigi malaka na awariru ha ili itlemu. Diga afya ha ili itlemu inay gukome muna ingu abakwi. Sagi imba inay hima arinay ili itlemu. Diga afya ili itlemu inay go ilagami sefaaya. Sa ibinada kasaw. Sagi imba inay digi mati ete di ay gu ili itlemu. Diga afya ili itlemu inay dola baasye. Sa ibinado inadata fa adipanda da ili itlemu ge. Sagi imba tawalo da rawagu rautito in. Dangwa afi unkure ha ili itlemu. Katay dangu ma ili wahahane hahida. Ha dangu ma ili labaasye unkure. Ha dangu ma ili itlohidi ha inay gimba patla patlogu afa afu masaana. Unkure la mataha alumitei. Hagi sehu siday. Sagi imba ili itlemu sangu ila huhu umisi. Aliya rawagu rauge. Okoko inko inase. Ya matitesa kaila baa amisye itletimise da ili itlemu. Gwagi ade ibina khoroti. Unkure iti chakasa da khoroti. Inko bere chakasa hii hamisidi chuu ugosi. Miani da hasiki isara chuu ukirakosi. Datikaraho iba choko use. Dagatikwa hise genge. Dagatosaka laana hahida. Unkure iti chenche da khoroti. Ya mdot lehe rawagu onke. Digo hii da hasia bayakwa. Haku he digo oisa cha asia. Da he esigigi ila khupi sara alu. Cha asia te da goti kasi garanga asia ge. Mahi chenchu disidi. Sahida gongu ware wa aigumara ge. Namate saka ileng. Chenche dogu na hii chenchu diside panda da hida ge. Mahida hasiri armayo ndugo guna guho. Ha madare sir tata go guna gura wagura ugewara. Hant ila ude side ituba. Ana hant khai khoro gisatla kwe sada sariada musa. Baku chacha hamisugut leti mise. Ana hant khai iba satla kwe sados. Hant khai sahiga sados. Gulo, sangu kai, rauha khoro mat amolai hancho iyei. Sariada ili itlemu ge, haka chakaria lense da choko unini, madaka da choko unini, da mahama, gimba si mamati ge sabu udi. Inko, hedigu masia ilakawa lense da choko, ilakawa gonge, hagi chacha hamisi hida wakinai, yondi diete sakai. Hike maa hedigu choko ulo utlehidi, tawalo da rawagura uge. Te sakai se, hike guma owa ilakawa te hagi chacha hamisida wakinai. Hike hedi gudidirutlehidi, tawalo da rawagura uge. Anasangu kai unkurei ambe, ibina dogu na data fa adibereda bahicha tahaki da farisayo, hamari mamada saria, eta higunta iba, tawalo da rawagura uge. Yesu gi ilako migi imbatuba, haa khasidir. Ido hida guwa ka ale diga ili ichacha hamistuba. Hant gasi da hedi. Sime, hedi gu gasa harahi boi hukuru. Te saka ise, sangu kawa ambe. Hedi gu makupi da sahi agos. Hike hirmahi boi hukumu. Kara, hedi gu mawama hi agos. Dugu sitaki na balasada didirige. Sime, hedi gumaka wa sahi agostuba, yeba udisai. Harai boi hukumu, Athado bahamarada jehanam. Inko, bere haisida sadaka dogu sa ilitlemu masabahuge. Hate esigi saida tuba, he agogu kona nana kamoha ugu. Mai sadaka dogu te esipa andada masabahuge. Ta agesa hangu wari akasideha he agogu. La asukiida sahadi sarada sadaka dogu sa ilitlemu. Bere dugun sita kimi hahedu waku. Hangu wari akasideha inachira. Ga ilika hadeda warabala sage. Bere male, anga male hedi kegule hisipandada hakimuge. Kara, hakimugu tatahi, daka sirikari moge. Inagugilu ijerage. Gulo, ugusugu kai ambe, etahicha adaba jerago, tigisahe esidabu ema gobori adahifako. Unkureiha akasidiri. Ido da ili chacha hamisi hidaguwa ka ale tuba, hanti lipala uta. Inko, anasangu kawa unkurei ambe, hedigoyu udahadegi gila hai, hinhe esgu ude hai na muna gosi. Gulo, bere ila dogu da uya isi inta ugu, matla kwesidi. Tuak, laga kwa hada segenge. Tibai ugu hamisara daga lenda tlako dogu. Tlako dogu gong. Daga mamai hii lakara asado bagi hamarada jehanamu. Kara, bereda bagogu guu ya isi na ugu. Matla kwesidi, kere esaku, lugu kwa hada segenge. Tibai ugu hamisara daga lenda slakodogu. Slakodogu gong, daga mamai hii lakara asado bagi hamarada jehanamu. Sime, haa khasidir. Ido hidaguwa ka alegi ya ili chacha hamsirituba. Hawataguma wa hadedos. Kwa andasaga kere esieta raka. Inko, anasangu kawa unkurei ambe. Hawatagu kere esata raka sa hadedos. Beresa tigi imba gulipala umagoba. Ike isi na hadedos. Masipala utootlehiti. Kara, hawatagu habi mahadete sa kere esata raka. Hikese hitiyo ndi disipala uma. Unkurei, haa kasidiri hidaguwa ka ale idodiga ili chacha hamistuba. Hantise li intagimba guafa afuma. Tiga sise li rugogu, dakalo imogu gonge. Inko, anasangu kawa unkurei ambe, eta hantise li intai choko use. Hantise li intai mahari umagura use. Sagimba tikitingu ilitlemu. Karahant selint har umagu khorot sagimba tidaka dosida iliqasa ye ero. Hime, hant selint har umagu Yerusalem sagimba ya muhank gut ilitlem ina gumutemi gudidiru. Kara, hant selint har saga inko kuna loy. Sagimba hida hasidaba hifo kama kubia lense maaba kweidi bakuma buwaidi. Berekad, ti et lehite. Kara, berekad suti, ti sutit lehite. Gimba si madoka ye hich atarada hike, yoda kabirisi modahi. Unkurei haa akasidiri idodin kaa ituba. Ila haa ila. Haa aatlimo haa aatlimo. Inko, anasangu kawa ambe. Hagu hantika nisidahe digutlaku. Berehedi shoko si ugutlo madaku yage. Sugufo kidetlo madachadise. Berehedi shla isitakiru ugu hatla ihi owa kancho dogu. Shime sugu maideko ti dogu se. Berehedi ures ugu khochu haa ina kilomita leng. Khoche haa ina kilomita chad. Kara, hidago firirime sigi kaide. Konsa se, hantifo kidasa hedi gutlaa. Idogi maki isie. Yesu gila ko migi imba tuba. Unkurei haa akasidiri. Idodi ilika ituba. Sla ehida dana ekoku. Hawa kefaa ya dogu. Inko anasangu kawa ambe. Sla afaa ya dogun. Hafiriri masa ihake. Gola baase unkurei. Tesa gailaka. Maya aigutata gogunat lehitir. Gurawa gura ugewara. In, yo hi chenchu disletu dos, sahida goyo ndide tlakoro ha goyo ndide huunei. Kara haro khaitlu bay. Sa hidagu kome ibinada tafaad. Ha hidago ba ibinate. Bere hagitila aday hidahaka akiles gotla e unkray. Dahi es ho aliya malatlay day daga ilitle mugo. Hak. Karan ma ingo hi kurunkurumese kodi. Yote sa kayyon didiay. Kara, bereti chehe misidaikiles hi eko kun. Yondu malaguno yonditey. Hich atarada wakinai. Hidago ba imba sa ilitlemu. Yomatite sa kailaki. Inko, hidagwabu udetlehid. Ido tata go gunagoa ilitlemu. Gurawa gura ugewara. Gya ilibu udi.